जरा सा झूम लू मैं नारे नारे ना, जरा सा घूम लू मैं नारे नारे ना, आ तुझे झूम लू मैं।